السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. leo tukiwa tarehe 28 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1440 Hijria, tumependelea siku ya leo tuanze kusoma kitabu cha sira Khulasatu Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Kitabu kidogo hichi ambacho ni cha wanafunzi wa ibtidai, yani primary, lakini nikapendelea nikifundishe. Na aliandika kitabu hichi ameleta kwa ufupi, lakini sisi tajaribu katika maneno aliyoandika tuwe tunaleta faida kutoka pembeni kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kitabu chake hichi akaanza na kuandika ad-daurul awwal min hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ad-darsul awwal, somo la kwanza, kaandika sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad. Akaanza kumtambulisha mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akasema huwa rasulullahi ila nnasi kafa. Kwanza mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wote. Mitume wote walitumilizwa katika umma zao peke yao. Kuna ambao wametumiwa kwa Bani Israel katika nyumati zingine, isipokuwa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye mtume ambaye katumilizwa katika watu wote. Qala ta'ala, wama arsalnaka illa kafa linnasi bashiran wa nadhira. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hatukukutuma wewe Muhammad isipokuwa kwa watu wote. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma mtume Muhammad kwa watu wote, bashiran, ni ile wabashirie pepo, wa nadhira, na awaonye kutokamana na adhabu ya moto wa Jahannam. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawafahamu hilo. Wa qala ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume Muhammad, kwa hakika hatukutuma wewe isipokuwa uwe rehma kwa walimwengu wote. Kwa lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumtumiliza mtume Muhammad ni ili awe rehma kwa walimwengu wote. Na ndio maana aliandika chi kitabu, kaandika huwa rasulullah ila nnasi kafa, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wote. Wa akhiru al-anbiya wa imamu ar-rusul, na mtume Muhammad yeye ndiye imamu wa mitume wote, na yeye ndiye wa mwisho wa mitume. Mtume Muhammad ni wa mwisho wa mitume na ni imamu wa mitume. Qala ta'ala, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul Allah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad hakuwa Muhammad au Muhammad si baba wa yoyote kati yenu nyinyi, isipokuwa Muhammad ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye wa mwisho wa mitume. Kwa hiyo hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu akija baada ya mtume akadai kuwa yeye ni mtume, mtu huyo anakuwa ni nini? Ni muongo. Kwa hiyo hakuna mtume baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awwaluhum Nuhun, wa mwanzo wa mitume ni Nabii Nuh alayhi salatu wasalam. Wa akhiruhum Muhammad, na mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna awhayna ilayk, kwa hakika sisi, anamwambia mtume Muhammad, kwa hakika sisi tumekupa wahi wewe. Kama auhaina ila Nuh, kama tulivyompa wahi Nuh, wa nabiyina min baadi, na mitume wa baada yake. Hii ni dalili ya kuonyesha kuwa mtume wa kwanza ni nani? Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, na wa mwisho ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa yoyote atakayekuja na kudai utume, sawa, baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu huyu atakuwa ni nani? Ni muongo, sawa. Tayib, kisha aliandika kitabu hichi akaendelea na kusema jaa bidini alislami, Mtume Muhammad alikuja na dini ya Uislamu. Alladhi la yaqbalu Allah yawm alqiyamati dinan ghayra, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali nyingine dini kinyume na dini ya Uislamu. Kwa maneno haya alipozungumza kuwa alikuja na dini ya Uislamu, sio maana ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo alianzisha Uislamu, mitume wengine hawakuwa Waislamu, sio maana hiyo. Bali Allah anasema wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala hatukutumiliza kabla yako miongoni mwa mitume isipokuwa tumewapa wahi ya kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi ni abuduni. Kwa mitume wote walikuja na neno la ilaha ila Allah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kwa mitume wote walikuja na kalima la ilaha ila Allah. Sawa? Wa jaa fi sahihayn an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awla أو أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. كذلك محل شيد كتحدثه أنا سمعت من محمد ودينهم واحد ميتومي ووت دينيوني موجة كوانزي أنا بنوح انتاك ميتومي ووت وامنش ووت دينيوني كون نيني dini moja ambayo ni dini ya Uislamu. Ha? Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ma'na al-hadith anna asla dinuhum wahid wa huwa at-tauhid wa in ikhtalafat furu'u ash-shara'i'. Asili ya hadithi ambayo tumeisoma ni kuwa dini ya mitume wote ni dini moja. Ha? Nayo ni tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, abudiwe Allah peke yake, hata kama sheria zilikuwa ni tofauti. Sheria za mitume zilikuwa tofauti katika furu', sheria za mitume zilikuwa tofauti, lakini dini yao ilikuwa ni nini? Dini moja, sawa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema kumwambia Mtume Muhammad, qul ma kuntu bid'a min ar-rusul al-ay, sema ya Muhammad, kuambia kwa hakika mimi si wa mwanzo katika mitume. Bimaana kuna mitume ambao wamemtangulia Mtume Muhammad na wote dini yao ilikuwa ni nini? Ni dini ya Uislamu. Kwa mwandishi wa kitabu anasema alladhi la yukhbaru Allahu yawm al-qiyamati dinan ghayra, dini ya Uislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hatokubali siku ya kiyama dini kinyume na dini ya Uislamu. Qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dini, yoyote atakayechagua dini isiyokuwa dini ya Uislamu, fala yuqbal minhu, dini hiyo haitokubaliwa, wa huwa fil akhirati min al khasirin, na siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa watu waliopata hasara. Kila ambaye atakayekuja na dini, atakayekubali dini kinyume na Uislamu, siku ya kiyama atafanya nini? Atapata hasara mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنا سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم نأفى يولي أن بين نفسي محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى متمي أن أفاك الله سبحانه وتعالى. Kisha mtume akasema hatonisikia mimi yeyote katika huu umma, sawa awe Myahudi wala Mnaswara, kisha akafa bila ya kuamini yale nimeyotumilizwa nayo mimi Muhammad isipokuwa mtu huyo atakuwa miongoni mwa watu wa wapi? Wa motoni. Nataka kwenda. Kwa yoyote yule ambaye hatuamini yale ambayo Mtume Muhammad ametumilizwa kwayo, huyu ni mtu wa motoni. Sawa awe Myahudi au Mnaswara, akasema mimi naamini sheria zangu zingine. Siamini yale aliyokutana na Muhammad, huyu mtu atakuwa katika watu wa motoni siku ya kiyama. Ni lazima kila aliyokuwa katika umma huu aamini sheria nani ya Mtume Muhammad SAW na aamini yale ambayo Mtume Muhammad ametumilizwa kwayo. Sawa? قال الإمام النووي رحمه الله أما الحديث ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حديثه ambao tumeisoma yaonyesha kuwa mila zote zilifutwa kwa ujio wa nani wa mtume Muhammad SAW mtume alipokuja mtume Muhammad SAW mila zote za kabla yake zimevutwa bi maana watu wote wafanye nini wamfuate mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي احد من هذه الامه اي ممن هو موجود في زماني وبعدي الى يوم القيامه فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته تفسير حديثه ambayo mtume anasema hatosikia yoyote katika huma umma bimaana ni kila ambaye aliyekuwa wakati wa mtume Muhammad na ule ambaye aliyokuja baada ya mtume Muhammad mpaka siku ya kiyama ni lazima wote wafanye nini waingie katika twaa ya mtume watu wote ambao walikuwa zama za mtume na wale waliokuja baada ya mtume na sisi leo mpaka siku ya kiyama ni lazima si wote tuwe katika twaa ya nani ya mtume Muhammad tumfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam وانما ذكر اليهود او وانما ذكر اليهوديه والنصرانيه تنبيها من سواهما نقل حديثه نتومه اكواتج اليهودي والنصارى كوكوذندوا وengine kinyume na hawa bimaana wale ambao wanaabudu moto majus na wengine katika dini zote ambazo ziko hapa ni lazima zifanye nini zifuate sheria mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sawa قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا ونوشوني ووتي ومكباليانا كوا ما يهودنا ما نصارى ناني لما كفيري هيجوز منتو كوينجلت كدين دين يو يهودي ولا ونصارى كسبب ونوشوني ووتي ومكباليانا كوا نيني ما يهودنا ما نصارى نيني لما كفيري سوا وقال القاضي عياد رحمه الله ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل او وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام فهو انسمى القاضي عياد رحمه الله فلهو سيسي تنمكفرش كلا امباي يكو نا ديني كنيومه نا ديني يا الاسلام kila ambaye yuko na dini kinyume na dini ya Uislamu tunafanya nini? Tunamkufurisha. Huu mtu ni kafiri. Au yule ambaye yuko na shaka na ukafiri wa wale, mfano mtu akakwambia wale Wakristo wale ni makafiri. Au wale manaswara ni makafiri. Ukakuwa na mashaka ya ukafiri wao, na wewe unakuwa nini? Ni kafiri. Kwa mtu anapokuambia wale Wakristo wanaomba pale wale makafiri wale ni makafiri usiwe na shaka usiwe kabisa wale ni makafiri. Au mtu akasahihisha madhehebu yao mtu akasema wale hata kama wanaingia kanisani ni dini yao. Kwa hiyo Allah atizami sijui dini anatizama roho ya mtu sipo kwa tu ambao anasema hivyo. Allah atizami dini Allah anatizama roho. Mtu akikuwa na kauli kama hii anakuwa kafiri na yeye. Kwa ni lazima mtu aseme dini ni nini? Dini ni ya Uislamu pekee yake. Kwa yoyote atakayekuwa na dini kinyume na Uislamu, mtu ni nani? Ni kafiri. Na mtu ambaye atakuwa na shaka na ukafiri wao, na yeye ni kafiri. Na mtu ambaye atasahihisha madhehebu yao, akasema na zile dini zao zinafaa, Allah anatazama roho, na huyo anakuwa ni nani? Ni kafiri hata kama atakuwa anajidhihirisha kwa yeye ni Muislamu. Hata kama ataswali sala tano, anafunga, lakini akasema kuwa na zile dini za makafiri na zile ni sahihi. Wataenda pepuni wakiwa na matendo mazuri. Mtu akisema maneno kama haya na yeye anakuwa ni nani? Kafiri. Kwa ni lazima wale waitwe wa nani? makafiri na uitakidi kama ni wakifa katika ile dini na watu wa wapi wa motoni sawa. Kwa hiyo waqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qad thabata fil kitab wa sunnah wal ijma' anna man balaghathu risalatuhu sallama falam yu'min bihi fa huwa kafir. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nasema imethibiti katika kitabu ambacho ni Qur'an na sunna za mtume na ijma' ya wanawachuoni wakakubaliana ya kuwa yoyote ambaye ujumbe wa mtume utamfikia, ujumbe wa mtume utamfikia kisha akaacha kuamini, mtu huyu ni kafiri. Mtu ambaye amemfikia ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akausikia kisha akakwenda kinyume na ujumbe huu, mtu huyu ni nani? Ni kafiri. Kwa lazima ujumbe kama umekufikia ufuate ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasuila ash-Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah na Sheikh Ibn Baz akaulizwa, ma hukumu man lam yukaffir al-yahud wan-nasara, ni ipi hukumu ya mtu ambaye hawakufurishi mayahudi na manaswara? Mtu ambaye ataulizwa kuhusu mayahudi na manaswara akasema wale sio makafiri, ni ipi hukumu ya mtu kama huyo? Fa ajaba rahimahullah huwa mithluhum, yeyote ambaye atakayeulizwa mayahudi na manaswara, je ni makafiri au si makafiri, yeye akasema a si makafiri. Anasema Sheikh Ibn Baz na huyo atakuwa ni mfano wao, bi maana atakuwa nani? Kafiri kama wao. Man lam yukaffir al-kuffar fa huwa mithluhum, yeyote yule ambaye hata mkufurisha kafiri na yeye ni mfano wao. Mtu akataka kumkufurisha kafiri, mtu anaenda kanisani au akasema ah yule sio kafiri, mtu anaabudu moto, anaabudu sijui jua, ukasema ule sio kafiri, na uona kuwa kafiri mfano wao. Sawa? Kwa hiyo inabidi mtu akiabudu kinyume na Allah useme kwa yule nani? Ni kafiri. Al-imanu billahi huwa takfiru man kafara bihi. Kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kumkufurisha yule ambaye aliyemkufuru Allah. Kila aliyemkufuru Allah na ufanye nini? Umkufurishe, useme kwa yule ni kafiri. Sawa. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودبه وحسابه على الله. ها كيو ilikuja hadith mtume صلى الله عليه وسلم anasema atakayempwekesha Allah bi maana akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na akakufuru vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, akakufuru maibada ya masanamu, akakufuru ile ibada ya wale ambao wanaabudu Rabi Isa, bi maana akamwabudu Allah peke yake, na akakufuru yale yote ambayo amefanya nini, vinaabudiwa kinyume na Allah. Eh, mtu huyu ni haramu kuchukua mali zake, ni haramu kumwaga damu yake, na hisabu yake ni kwa Allah. Kwa sababu ni Muislamu, ni haramu kumuua, ni haramu kumwaga damu yake, ni haramu kuchukua mali zake, na hisabu yake ni kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kumaliza. Ngoja. Wa yaqul 'azza wa jalla, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala atakayekufuru tawhid, tawhid ni vile ambavyo vinaabudiwa kinyume na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, aliyakuwa vinaridhia. Kwa hiyo atakayekufuru ibada ya vile vinaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakuwa ameshika mashiko ya kisawasawa. Al-urwatul wuthqa li la ilaha ila Allah. Sawa, bima yule ambaye atakayeabudu, atakayekufuru ibada ya kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akamwamini Allah, huyo atakuwa ameshika mashiko sawa sawa. Eh, kwa hiyo lazima watu wafanye nini? Wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye au kwa sababu dini ya Uislamu ni dini ambayo ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyosema Allah, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni Uislamu. Yeyote atakayechukua dini kinyume na Uislamu, huyo sio nani? dini hiyo haitokubaliwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea na kusema aliandika kitabu wa huwa min nasli sadat Quraysh ashraf qabila fi Makkah au fi Makkah al-Mukarrama. Na Mtume Muhammad ametokamana na kizazi kitukufu. Ha? Kizazi kitukufu ambacho ni kizazi cha nini? Cha Quraysh, eh? Na Quraysh ndio kabila iliyokuwa tukufu katika mji wa Makkah mtukufu. Kabila ya Mtume wa Quraysh ndio kabila tukufu. Sawa? Ndio kabila tukufu. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Kwa hiyo kabila ya Mtume ni kabila tukufu. Inna an-nabiy sallama ashrafu an-nasi nasaban. Mtume Muhammad yeye ndio ambaye nasabu yake ni tukufu kwa watu. Wa akmaluhum khalqan wa khuluqan. Na yeye ndio ambaye tabia yake na maumbile yake yamekamilika kuliko wengine. Eh? Wa qad warada fi sharafi nasabihi ahadithun sihah. Na vile vile zimekuja hadithi sahihi kuonesha utukufu wa nasabu ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha ma rawahu Muslim. Katika hadithi ambazo miongoni mwa hadithi ni hadithi ambayo kaipokea Imam Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah azza wa jalla istafa Kinana min waladi Isma'il. Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza Kinana. Kinana katika babu wa nani? Wa Mtume. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza Kinana katika watoto wa Ismail. Eh? Wastafa Quraishan min Kinana. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawatukuza Makuraishi katika kizazi cha nani? Cha Kinana. Akawatukuza manani? Wanani? Makuraishi. Wastafa min Quraishi Bani Hashim. Eh? Na Allah subhanahu wa ta'ala akawatukuza katika Quraishi Bani Hashim. Akawatukuza Bani Hashim katika kabila la nani? La Quraysh. Eh? Wastafani min Bani Hashim. Kisha Mtume anasema, na Allah subhanahu wa ta'ala akanichagua mimi kutokamana na nini? Na Bani Hashim. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora wa watu. Kabila yake ni tukufu na yeye ndio mtukufu katika kabila yake. Eh? Na bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ni bora kuliko watu wote. Kisha akasema alimwandishi wa kitabu, wayattasilu nasab au wayattasilu nasabuhu bi Ismaila ibn Ibrahim alayhi salam. Eh? Na vile vile kabila ya Mtume Muhammad au nasabu ya Mtume, ule mlolongo wa nasabu ya Mtume una banana na nani? Na Ismail alayhi salatu wasallam. Bi maana ukienda na Mtume ukamtazama baba yake, babu yake, mpaka mababu wanafika mpaka kwa nani? Kwa Nabii Ismail alayhi salatu wasalam. Sawa. So, kwa hiyo akaishia hapa mwandishi wa kitabu. Kisha chini akaleta al-as'ila, mas'ala, mtu anaweza kuulizwa, eh? Man sayyiduna Muhammad? Muhammad ni nani? Eh? Bimadha jaa, alikuja na nini? Eh? Au kwa nini amekuja Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Min ayi qabilati abawa? Ni ipi kabila ya nani? Ya baba zake na mababu zake? Bimai yatasulu nasabu? Nasabu yake Mtume inabanana na nani? Ukiendana baba yake, bababu, nasabu yake inabanana na nani? Eh, al-khulasa wa tajibu semeaje? Sayyiduna Muhammad. Kwanza Mtume wetu, bwana wetu, Mtume wetu Muhammad, eh? Huwa rasulullahi ila nasi ajma'in. Ni Mtume wa Allah kwa watu wote. Sawa? Jaa bidini al-islami. Alikuja na dini ya Uislamu. Eh? Wa huwa arabiyun. Na yeye ni mwarabu. Eh? Quraishun. Anatoka katika kabila gani? La Quraish. Sawa? Adnaniyun. Na ametokamana na kizazi cha Adnan. Na Adnani ni katika kizazi cha nani? Cha Ismail alayhi salatu wasalam. Kwa ufupi ni haya. Insha Allah tutaenda tunafunzana kidogo kidogo. Sawa na siku zinaenda. Leo mnasoma haya, kesho mnasoma yale. Kwa hiyo mjitahidi yale ambayo tunasoma mfanye nini? Mnazingatie. Sawa? Yale ambayo tunasoma mnazingatie. na Allah subhanahu wa ta'ala nikimuomba akufungulieni vichwa ili muweze kufahamu yale ambayo mnafanya nini na yasoma, kwa sababu umri wenu huo ndio umri mzuri wa kufanya nini, wa kutafuta elimu. Usisubiri umeshakuwa mtu mkubwa ndio uanze kusoma, eh? Kwa hiyo huo ndio umri wa kufanya nini, wa kuanza kusoma kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka utakapofanya nini, utakapofika huko mbele inshallah. Nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanulie vifua vyetu ili tuweze kuzingatia yale ambayo tunayasoma. Na pia nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna hadi tukutane naye akiwa radhi nasi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.